never liked you. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada odrzucenie przez Polskę budżetu wspólnoty. Wysłał list do Brukseli. Polskie Radio 24 i program pierwszy Polskiego Radia w czołówce najbardziej opiniotwórczych stacji. Francuski rząd przedłużył lockdown o kolejnych 15 dni. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział odrzucenie przez Polskę budżetu wspólnoty na lata 2021-2027, jeśli wypłata pieniędzy będzie uzależniona od praworządności. W rozmowie z kanclerz Angelą Merkel oświadczył, że Polska nie może zaakceptować uznaniowych mechanizmów w ramach nowego unijnego budżetu. Weto przy ustalaniu europejskich finansów może być narzędziem w polskich rękach do obrony przed krajami nam nieprzychylnymi, powiedział w Polskim Radiu 24 eurodeputowany PiS Jacek Sariusz-Wolski. To są ci, którzy chcą nas zepchnąć do pozycji wasalnej czy neokolonialnej. To, co zapowiedział pan prezes, premier Kaczyński, zostało potwierdzone przez premiera Morawieckiego, który mówi, że z pewnością Polska wyrazi swój sprzeciw. Polskie władze argumentują, że proponowane rozwiązania są niezgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z lipca tego roku i budzą poważne wątpliwości prawne w świetle brzmienia traktatów. Policja ostrzega przed oszustwami na szczepionkę na COVID-19. 28 tysięcy złotych straciła 75-latka z Krakowa, która odebrała telefon od rzekomej wnuczki i uwierzyła oszustom, że jej krewna zakażona koronawirusem w stanie krytycznym przebywa w szpitalu i potrzebuje pieniędzy na szczepionkę. Zgodnie z instrukcją fałszywej wnuczki, 75-latka oszczędności miała przekazać synowi ordynatora szpitala, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Faktycznie już po 15 minutach zadzwonił dzwonek do drzwi. Był tam mężczyzna, przedstawił się, że jest ze szpitala, no i odebrał od seniorki 28 tysięcy złotych. Policja apeluje o uświadamianie seniorom, że wciąż nie ma na rynku dostępnych lekarstw ani szczepionki na koronawirusa. Oszuści nadal wykorzystują też sprawdzone metody. Tylko w tym tygodniu krakowscy seniorzy stracili jednego dnia 135 tysięcy złotych w oszustwach metodą na policjanta. Para emerytów zaciągnęła nawet kredyt w banku. 80-latek, który z żoną wziął dwa kredyty na 65 tysięcy złotych i całą gotówkę przekazał fałszywemu policjantowi. Policja apeluje do seniorów i ich bliskich o ostrożność w kontaktach z obcymi, którzy mogą podawać się za policjanta lub wnuczka. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dwie anteny Polskiego Radia, Polskie Radio 24 i program pierwszy Polskiego Radia znalazły się na podium najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych w październiku tego roku. Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów w ubiegłym miesiącu Polskie Radio 24 było cytowane przez inne media 1284 razy, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca i wzrost o dwie pozycje w rankingu. Na podium znalazł się także program pierwszy Polskiego Radia z wynikiem 1189 cytowań i podobnym wzrostem. O dwa oczka wyżej znalazła się też Trójka, 330 cytowań. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że takie wzrosty pozycji w rankingu cytowalności to bardzo dobry wynik potwierdzający profesjonalizm zespołu oraz wiarygodność Polskiego Radia. To znaczy, że nam słuchacze ufają. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Cały czas wszyscy pracownicy bardzo pracują nad tym, żeby słuchacze, odbiorcy dostawali informacje jak najbardziej aktualne. Tu rzeczywiście Polskie Radio dzięki wykwalifikowanej kadrze reporterów, dziennikarzy, wydawców, prowadzących i korespondentów zagranicznych jesteśmy bardzo dobrym źródłem informacji. Szczególnie często cytowane były informacje dotyczące pandemii koronawirusa. Analizę przeprowadzono na podstawie 49 172 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych. Szef francuskiego rządu ogłosił przedłużenie o co najmniej kolejnych 15 dni obowiązującego od 30 października lockdownu. Premier Jean Castex powiedział, że druga fala epidemii koronawirusa we Francji jest niezwykle trudna. Pracownicy służby zdrowia są wyczerpani, musimy uniknąć dalszego przeciążenia służby zdrowia, podkreślił Castex. Dodał, że 40% chorych na COVID-19 na oddziałach reanimacyjnych ma poniżej 65 lat. Białoruska milicja uniemożliwiła zorganizowanie akcji protestacyjnej inwalidów. Niepełnosprawni zebrali się na Placu Niepodległości w Mińsku. Zamierzali iść do centrum miasta, ale funkcjonariusze zablokowali im drogę. To miała być kolejna akcja protestacyjna osób niepełnosprawnych. W zamyśle organizatorów ludzie z upośledzonymi możliwościami fizycznymi mieli wystąpić przeciwko bezprawiu, za które są odpowiedzialne osoby z upośledzeniem duszy. W ostatnich dniach białoruskie służby bezpieczeństwa nie dopuszczają do organizowania manifestacji opozycji. Zatrzymują ludzi podejrzanych o udział w protestach nawet w mieszkaniach. Pod zarzutem udziału w demonstracjach sądy skazują m.in. dziennikarzy, lekarzy i wykładowców wyższych uczelni. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. To ważna informacja dla kibiców tenisa. Znamy skład grup w ATP Finals, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata startujących w najbliższą niedzielę. W grupie Tokio 1970 znaleźli się Nowak Dziokowicz, Daniil Miedwiediew, Aleksander Zwieriew i Diego Schwartzman. W grupie Londyn 2020 Rafa Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas i Andrii Rublev już tłumaczyły, skąd wzięły się nazwy grup. W Tokio rozegrano pierwsze Masters 50 lat temu. Z kolei impreza właśnie opuszcza Londyn, odbywała się tu przez kolejnych 11 edycji. Od przyszłego roku turniej przenosi się do Turynu. W piłce krajowej niedobra wiadomość dla sympatyków Rakowa Częstochowa. Filar obrony lidera PKO Ekstraklasy Tomasz Petraszek nie wróci prędko do gry. Kontuzja sprzed kilku dni okazała się poważna. Mówimy o naderwaniu więzadeł rzepki. Optymistyczny scenariusz, niewymagający operacji, zakłada powrót Czecha do treningów na początku przyszłego roku. Pesymistyczny z zabiegiem może wymagać nawet półrocznej rekonwalescencji. W świadku sportów motorowych na uwagę zwraca deklaracja szefa Formuły 1. Ross Brown potwierdził, że w przyszłym roku do rywalizacji przystąpią kobiety. Oczywiście będą rywalizować we własnym gronie, ale na tych samych torach i w te same weekendy co panowie. Imprez w Formule W będzie 8. Takie są plany. Plany siatkarzy Jastrzębskiego Węgla na dziś są jasne. Muszą ograć w Rumunii ekipę Arkada Galati. Jeżeli to się uda, zameldują się w fazie grupowej Ligi Mistrzów i w pierwszym secie nie mieli problemów z rywalem. Wygrali do 18. Końcowy wynik tego spotkania po 21 poda Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, lokalnie opady słabego deszczu lub mrzawki, a nad ranem mgły. W nocy od 2 do 7 stopni, jutro od 4 na Podlasiu do 8 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 tysięcy złotych. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0% przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 tysięcy złotych rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerynicz, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa Grupa Orlen, sponsor strategiczny, Mercedes Autofrenik i Telewizja Polska. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energakamerynicz.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Dziesięć minut po godzinie 19:00. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Z tej strony Justyna Grabasz, wraz ze mną realizująca Iwanka Kunewa, a to jest audycja Czy już Państwo słyszeli? Thank you. Scarlet Pines i Sunrise. Instrumentalna mieszanka jazzu, soulu i rockowych riffów. A przy okazji absolutny debiut, bo ta piosenka to utwór z pierwszej płyty Scarletta Pinesa, Alive in Flow. I tak też dziś będzie przez całe nasze godzinne spotkanie. Same nowości, dużo debiutów i całkiem spora mieszanka różności, ponieważ usłyszą Państwo zarówno jazz, jak i rap, dream pop, post, punk, a nawet folk. Także zachęcam do pozostania z Trójką przynajmniej do 20, choć podejrzewam, że później będzie jeszcze lepiej, ale ja będę z Państwem do 20 właśnie. No dobrze, to na początek ten zapowiadany przeze mnie rap. Loyal Carner i jego piosenka Manifest. West to the east, north to the south, in the belly of the beast. One, two, two. Feels like it was only yesterday. That we sit and watch the sky turning ever grey. Black and white, watching money leading men astray. Falling in and out of light as the heavens spray. We mix the whiskey with the lemonade. Trying to counteract the methylphenidate. Used to laugh when I said it made my belly ache. My belly ached every day, yo, it never changed. I wasn't ready for the grave. But I was ready to be paid. Trust, I know we're never getting saved. 24 mixed race, living 12 years a slave. It was only yesterday. My grandfather getting knuckled by the pepper spray. More faggot bricks to riot like a renegade. Seeking him setting fire to rain as the letters fade. No doubt I was raised out the south. Tell your ex-boyfriend to keep my name out his mouth. I've been in and out to drag the pain out the house. Being brave, something proud, say my name, I'm a bow. Get under time. In everyone's life. When you have the ball and love. Once or twice. It never really feels like it was only yesterday. Back when I thought I'd never touch the motherland. Because my skin's a different colour to the other man. But still they're calling me the coloured man. So you can find me in a straight peanut butter jam. Sticky, make a finger snap like a rubber band. We expand like a grand in another hand. Melts like butter in the pan as the others ran. Damn. But me got stuck around. No doubt, pull the finger out, flabber in the ground. Down south, know what I'm about. Just another clown. Red snout running at the mouth in another town. Drown, drown. When everyone was in the same place. And we were stuck up in that same race. Same face, listening to beats with the same taste. Ways, but now my beats come from LA. California, king of the streets, kicking like Pele. You see that dip in the ground, it's bad soil. It's LC, you're mad live, it's mad loyal. Yesterday. Tak jest tytuł tego utworu. No i tak się składa, że ukazał się akurat wczoraj, więc bardzo się cieszę, że mogę zaprezentować go Państwu właśnie dziś, tak nawiązując do tytułu. Człowiekiem odpowiedzialnym za ten utwór jest świetny brytyjski raper Loyal Carner, a za beat odpowiada Madlib, z którym Carner zapowiada dłuższą współpracę i to jest bardzo dobra informacja. Mili Państwo, zachęcam do wysyłania wiadomości justyna.grabosz@polskieradio.pl. Można do mnie pisać oczywiście, bardzo chętnie się dowiem, jak mija Państwu wieczór. A my lecimy dalej i wchodzimy w strefę bitów oldschoolowych, że tak powiem, Team Atlas i Wallflower. Respect. Unowocześniony synth-funk, ale brzmiący trochę jak wyjęty z lat 80. To najnowszy singiel artysty z Los Angeles, występującego pod pseudonimem Team Atlas. A ja już otrzymuję od Państwa wiadomości. Pisze pan Paweł, radomsko kłania się nisko i podpisuje listę obecności. Jest klimat z muzyką, panią i kolacją. Jem nic szczególnego, jajka na miękko i sałatka z pomidora. Zapraszam, proszę zapętlić audycję. Panie Pawle, smacznego życzę, oczywiście. A wracając do muzyki, zapowiedziałam, że wchodzimy w strefę takich troszeczkę oldschoolowych bitów. Zapowiadałam też, że będzie dream pop. I myślę, że kolejna piosenka spełnia wszystkie te warunki. Thank you. damsko-męski duet małżeński. Cole i Bambi Browning, czyli Reptilians. I piosenka Do You Know z ich najnowszej epki, zatytułowanej Wrestling. Z epki, która ukazała się 6 listopada, choć została napisana i nagrana nieco wcześniej, bo już w lipcu tego roku. Pozostajemy w klimacie piosenek brzmiących trochę jak wyjętych z innych czasów, tym razem postpunk i ekipa The Pelicans. I'm taking all the land for sure. You get on robbing river. Luxury Communist Students Union. Bardzo elegancki tytuł. 27 minut zostało do godziny 20. Ogłoszenie społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkola.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i proszę Państwa, czas na kącik z muzyką polską i mam dla Państwa kolejnego debiutanta, a piosenka, która za moment pojawi się na antenie, to jak na razie jedyny jego utwór, jedyny jaki w ogóle ujrzał światło dzienne. Jan, czyli 21-letni wokalista i autor piosenek, chłopak z Polski, obecnie mieszkający w Londynie, choć wydawany przez polski label Fonobo. No to posłuchajmy. Ja się Państwu przyznam, że jestem oczarowana tym głosem i jego muzyczną wrażliwością. Say that I'm lonely, I don't even say that I know my friends, but there's always someone around, there's always someone who will tell you that you're not alone, but I please don't get me wrong. Jan i Do You Wanna Come Over. Takie pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasunęło, gdy słuchałam Jana, to twórczość Jamesa Blake'a. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, choć może tutaj chodzi po prostu o głos i tę miłą delikatność w tym głosie. Co ciekawe, Jan uczył się przez dłuższy czas śpiewu klasycznego, co na pewno bardzo go rozwinęło. Obecnie studiuje wokal i uczy się pisania piosenek. Na razie to właśnie szkoła zajmuje mu najwięcej czasu, ale niewykluczone, że gdzieś pomiędzy zajęciami znajdzie czas na kolejne single i mam nadzieję, że na płytę, ponieważ zapowiada się to bardzo dobrze. I ja będę z niecierpliwością czekać na nowości od Jana. Zostajemy przy muzyce polskiej. Jestem ciekawa, czy już Państwo słyszeli o Patryku Kraśniewskim i jego nowym warszawskim albumie. Wyszła z akademika na kicu, po prostu przed siebie na wprost. Wchodząc do parku, ścierała łzy. Wiatr wiał od Wisły, zwiewał marzenia. Jak ranek sny, on z drugiej strony, w żółtym kubraku, nożyce w rękach, prace społeczne. Nic nie pamiętam z tamtego wieczoru. Wyrok to wyrok, tydzień, nie wieczność. Spojrzenia lecą, jak tak wiosną, na siebie wpadną, przypadkiem dziś. Co z tego będzie, czy coś wyrośnie, nikt tego nie wie, słońce i znowu pierwszy iść. Patryk Kraśniewski i wokal, którego chyba nie da się pomylić z żadnym innym, czyli Pablo Pavo. Piosenka zatytułowana Skaryszak i tak jak już mówiłam, jest to część bardzo warszawskiej epki Warsaw Impromptu. Na niej cztery utwory. Szczęśliwicki, Morskie oko i Skaryszek w dwóch wersjach. Jedna instrumentalna, a druga to właśnie ta, którą słyszeli Państwo przed chwilą. Ta płyta to jest spacer. Spacer po pięknych zakątkach Warszawy, idealnie oddający klimat tych miejsc. Polecam serdecznie przejść się po parku z tą płytą w słuchawkach. Naprawdę jest klimat. Bardzo nostalgiczny i bardzo jesienny. No to jeszcze jeden polski artysta, właściwie artystka, Julia Pietrucha. Blow with the wind, snow melts within, hiding in these eyes, having hearts safeguarded by mine. Light up inside, leave behind who I'm not, a mouthful of a breeze. Now I come back to me, slowly let it in with a unfold what's within. Mother comes, mother leaves. I hear silence squeak, the melody's my dear. But I am sure I hold it dear to heart, the memories won't mar my mind. Unsure what brings all the dreams, but I'm right here and deep. So niezwykle utalentowana Julia Pietrucha i utwór With the Wind z jej najnowszej płyty Folk It Tour. Z płyty, która, jak sama nazwa wskazuje, wypełniona jest folkiem i pięknymi aranżacjami często dobrze już znanych piosenek Julii, choć nie tylko, bo na płycie pojawiło się kilka nowych kompozycji, takich właśnie jak utwór With the Wind. Album jest takim studyjnym nagraniem koncertowych wersji piosenek granych przez ostatni rok na trasach o takiej samej nazwie, czyli Folk It Tour. Niezwykle nastrojowe, ciepłe kompozycje. Bardzo zachęcam do tego, żeby zapoznać się z całością. No dobrze, a teraz kolejny kobiecy głos i kolejna nowość. Tym razem nowość absolutna, że tak powiem. Premiera, i to premiera utworu bardzo znanej wokalistki. Powiem Państwu, że jak rozpoczynała się ta audycja, to piosenka, która pojawi się za chwilę, była dla mnie zagadką i jeszcze nie wiedziałam, jak brzmi. Teraz wiem i mogę ją z ogromną przyjemnością Państwu zaprezentować. Billie Eilish i Therefore I Am. I'm not your friend or anything. You think that you're the man. really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I cut your name. I'm sorry. I don't think I cut your name. I'm not your friend. No i jak zwykle fantastyczna Billie Eilish i premierowo w Trójce Therefore I Am. Jeden z moich ulubionych kobiecych głosów ostatnich lat, muszę to przyznać, szczególnie ze względu na jej oryginalność. Mamy 10 minut jeszcze do godziny 20, więc jest miejsce, no powiedzmy, na dwie piosenki. Znowu wrócimy do klimatów rapowych, czyli można powiedzieć, że nam audycja zatoczyła koło. Jako drugi pojawił się dzisiaj Loyal Carner, a przedostatnie będą rapujące i śpiewające, znowu kobiety. Lava LaRue i Deb Never w utworze Angel. How we gonna touch base, like throwback? Drinking cherry peas, doing blowback. Sure you were watching Big Mouth and Bojack. Now I'm looking for another reason to phone back. You see I'm cold like Haagen-Dazs, my palms are fast. Sweating like a Dalston bar, I'm hardly far. I'ma show you what I wanna, like Mostag. You're a rock star, and you know that. And they want to be happy. They might find a place for us, but you find a place for me. Place for my enemies, peace for my remedy. You put me close, waking up. We feel like a place of peace. Taking my time for you, you nourish my energy. Chill out to my meditation. I don't wanna hear no bad vibes. Sure you know I got my sage on, and you know I'm a good girl. Maybe a little too flirtatious. Heart in a good place, and I'm down for you to take it. You sweet and cold like Haagen-Dazs. My palms are fast, sweating like a Dalston bar. I'm hardly far. Fill you up with laughter after making love. Fill you up with laughter after making love. Every time we fucking spit and choking up, he was dying late and want you down and up. Show you what I wanna, look most at. You a rock star and you know that. Would you come with? Slowly falling away. Moment. Lava La Rue i Deb Never. Kobiecość i energia, proszę Państwa. No i zbliżamy się do końca audycji. Czy już Państwo słyszeli? Mam nadzieję, że choć trochę zaraziłam Państwa tymi nowościami i włączyłam ciekawość, co tam nowego pojawia się w muzyce. Kolejne nasze spotkanie za tydzień. Justyna Grabasz, Iwanka Kunewa. Dziękujemy serdecznie za tę godzinę. No i na koniec Ocean Heights i Randy. Do Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21 teraz za jedyne 899 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro, grafika GTX teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert.